وكفار والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه وعلى آله وصحابه السبق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. معزز سنی مسلمان پراؤ، السلام علیکم. اج دی یہ مختصر محفل پنڈی راجپوتاں دے اندر اچانک ہی محمد اسحاق صاحب انہاں دے عزیز رشتہ داراں نے منعقد کرائی. اللہ تبارک و تعالی اس محفل دے اندر ہون والے دین حق دے بیان دا صدقہ جس مقصد واسطے اس محفل نو منعقد کرایا گیا ہے اللہ انہوں پورا فرما دے. مختصر وقت چ دو چیزاں دا عذاب اور سزا جناب دے سامنے بیان کراں گا. ایک جوا اور دوسرا شراب. حدیث دی روشنی وچ دعا کرو اللہ رب العالمین سانو انہاں دوواں بیماریاں تو دوواں گناہاں تو اللہ تعالی سانو ہمیشہ اپنی رحمت دی پناہ عطا فرمائی رکھے. عزیزان گرامی، شراب اور جوا نبی پاک سرکار دی شریعت مطہرہ وچ بہت بڑے گناہ نے دوویں. جوا وی کبیرہ گناہ ہے اور شراب نوشی وی کبیرہ گناہ ہے، بلکہ شراب نوشی نو تے حدیث پاک وچ اعظم الکبائر آکھیا گیا ہے، مفت یعنی سارے گناہاں تو وڈا گناہ، اور مفتاح کل شر ہر برائی دی کنجی آکھیا گیا ہے، ایک کام ہوے گا تو سارے گناہ جڑے نا او انہاں دا دروازہ کھل جائے گا۔ تو میں جناب دے سامنے احادیث مبارکہ دے وچوں انہاں دوواں دا بیان کراں گا۔ پہلا مختصر جوئے دے بارے، اللہ تبارک و تعالی نے مسلماناں نوں حکم فرمایا ہے آپس وچ جائز اور حلال طریقے نال مال کھاؤ، حرام طریقے نال نہ کھاؤ۔ ارشاد ربانی ہے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے نال مال نہ کھاؤ آپس وچ۔ اس واسطے جوئے دے باقی عذاب سزا تے گناہ دا تسا پہ اندازہ لایا جے۔ ایک حدیث پاک میں پیش کرنا، نبی پاک سرکار نے فرمایا ہے جن نے کسے نو آکھیا نا آج جوا کھیڈیے، بس انہ ایک آکھیا سو، آقا نے فرمایا فل یت صدق، اور صدقہ کرے کفارہ کرے انہ ایک لفظ بولن دا۔ اگا کرنے دی گل تے بات دی ہے نا، خالی نہ آکھیا سو تال او کامر کا فل یتصدق، جن نے انہی چ آکھیا ہے آ میں تیرے نال جوا کھیڈنا، تو صدقہ کرے کفارہ ادا کرے۔ جس کام دے خالی دعوت دین لفظی طور تے صدقے تے کفارے دا حکم ہے، اس دا اندازہ لگاؤ کہ کرنے دا کنا عذاب ہوئے گا۔ اس جوئے دے کام وچ بڑیاں بڑیاں نہوستاں نے، کئی گناہ تے جرم بندے کول ہوندے نے۔ جواری بندہ، جواری جدوں وی کٹھے ہون گے انہاں ایک دوسرے نو گالاں ضرور کڈنی ہوندیاں نے، انہاں ماں پہن ایک کر دینی ہوندی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آقا نے فرمایا زمانہ آوے گا لوکی اپنے ماں پہ انہوں گالاں کڈن گے۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں پہ انہوں نہیں گالاں کڈدا؟ فرمایا اس طرح کڈن گے، ایک بندہ کڈے گا دوسرے دے ماں پہ انہوں، او کڈے گا اندے ماں پہ انہوں، تے کیونکہ ہن اے سبب پہ بندہ گالاں کڈاون دا، اس واسطے سمجھو اے اپنے ماں پہ انہوں آپ ہی گالاں کڈن دیا۔ جواری جدوں بیٹھن گے میں شرطیہ پیانا ضرور تھی پین ایک دوجہ دی پوندے رہن گے، اے بڑی وڈی لانت پیندی۔ دوسرا کام انہاں کولے ہوندا ہے کہ خدا دے دیگر فرض نماز باقی فرض نے انہاں او چھڑ دینے۔ تیسرا لڑائی تے بغض پیدا ہونا ہے، حتیٰ کہ شاید ہی جواریاں دی محفل لڑائی تو چھٹی بچ جاوے، نہیں تے زیادہ تر لڑائیاں ضرور ہوندیاں نے اس گل دیاں کہ جدوں ایک لاکھ روپیہ دال لگا ہے یا ہزار بارہ سو تو پیسہ تینو پتا ہے کنا اوکھا جیب چوندا ہے، تو انج چٹ وجنا تو دوسرے دی جیب ٹر جانا ہے، نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی، تے اندے دے دلے چاپے گسا اٹھنا ہے، بیڑا گرک جاوے میں ہنے جیبا بھر کے ایسا ویلا ہو گیا، تیری خیر نہیں تیری ایسی دی تیسی، گریبان پھڑ لیا تو لڑائی شروع ہو گئی۔ اس گل نو اللہ نے سونے قرآن وچ بیان فرمایا، ارشاد ربانی فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا۔ لعلكم تفلحون۔ اللہ سونا ارشاد فرماؤں دے شراب والمیسر اور جوا والانصاب، اور جڑے تیر اندازی والے کھیڈ جوئے دے کافر کر دے ہوندے سن، والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ فرماتا ہے سارے کام پلیت نے من عمل شیطان اور شیطان دے کام نے فج طلبو انہ سارے کما تو اللہ فرماتا ہے بچ جاؤ کیوں لعلکم تفلحون تاکہ تساں دونوں جہان وچ کامیاب ہو جاؤ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء اللہ فرماتا ہے شیطان چاہندا ہے تواڈے وچ پاوے دشمنی تے بغض فل خمر والمیسر شراب تے جوئے دی وجہ نال شیطان دا ایک ارادہ ہے لڑن اس دی وجہ نال دوسرا اس دا ارادہ ہے صدکم عن ذکر اللہ تو لانتی شیطان تانو اللہ دے ذکر تو روکنا چاہندا وے وان صلات اور تانو نماز تو روکنا چاہندا اے انہاں کماں وچ مصروف کر کے فحل انتم منتهون اللہ سونا فرماؤندا ہے ساڈا خیر خار رب فرماؤندا ہے سادہ دوست رب فرماؤں دے سانو دشمن تو بچان دیا اللہ فرماؤں دے ہے جے تو سا رکن والے میں تو انو روکنا واپیا شیطان اے کم کرنا چاہتا دے شراب دے جوئے با ایک فر نقصانے ہو لے کہ آپس ایک دشمنی تے بغض پہ جانا وے لڑائی پہنیے دوسری نحوستے پہنیے اللہ دے یاد ذکر بھی بجائے زبان اللہ سونے نے آپ نے یاد ذکر واسطے عطا فرمائیے مگر او جب ایسا جوئے بھی پوانگے شراب بھی پوانگے زبان اچھو بیڑے لفظ مکلن گے گاڑا مندے بلن گے جس مقصد آستے رب سونے نے زبان بڑھائی ہے اس مقصد سوات کے زبان بھی اللہ دعا دا بڑے کم میں پیدا ہوئے گی وان صلاح نماز جیسی عبادت تو شیطان تانو روکنا چاہندا ہے فحل انتم منتهون اللہ فرماؤندا ہے میں روکیا وے ہے جے رکن والے کنا رب دے انداز وے سبحان اللہ راکھنا سبحان اللہ اللہ فرماؤندا ہے میرے جیسا رب تانو روکدا ہے پیا کوئی اس تو سوا رب ہے ساڈا ہے ایمان نال دسو اے غور کرے آجے اے او رب پیا روک دے جیڑا ساڈا جے دشمن بن گیا تے ساڈے سر تے ہاتھ ترن والا آئی کونی جی خدا دی قسم کر کے آن بار ہر پاسے نگاہ جدوں رب بندے دا مخالف بن جائی نا تے کوئی بندے دا دوست نہیں ہو رہندا کسے سہارا نہیں دینا خدا دی قسم اساں جو دلیر ہو کے گل کرنے ہیں اس واسطے کرنے ہیں یا اللہ کریمہ تیرے رنگا سہارا جو ساڈا موجود ہے حق چار یار غور فرما اللہ دیا بندے سن کے جاواں خالق کائنات جلا والا نے سانو دسیا انہ دو کما نال دو برائیاں دے نال ساڈے تے اے نحوست پینی اے ایک ساڈے وچ جھگڑے تے فساد اٹھن گے لڑائیاں پیدا ہون گیاں دوسرے اس دی نحوست تے اس واسطے غور فرما سب تو زیادہ جوا کھڈی نے انگریزاں دے ملکاں وچ اوتھے سب تو زیادہ لڑائیاں ہوندیاں نی سب تو زیادہ فساد ہوندے نے قتل و غارت اوتھے زیادہ ہوندی اس وجہ نال کیونکہ اللہ سونے نے قرآن وچ جڑی گل فرما دتی اے او دے بول کدی بدل سکدے جو فرما دتا سو او ضرور ہو جاندا وے اللہ سونا فرماؤندا اے دشمنی پہ جاندی عداوت پہ جاندی بغض پہ جاندے دوسرا اللہ دے ذکر تو تسی رک جاندے جے، نماز تو رک جاندے جے، غفلت پہ گئی، حالانکہ اللہ سونے نے سانو غفلت لئی پیدا نہیں فرمایا، اللہ سونے نے سانو اپنی یاد لئی پیدا فرمایا ہے. اللہ دے بندے، اللہ دے ولی لوگ تے اللہ سونے تو غافل ہون دے، غافل ہون دے وقت نو کفر شمار کر دے نے. سلطان باہو سرکار فرماؤ دے، فرمایا جو دم غافل یارا سو دم کافری، سن مرشد سبقی پڑھایا او سنیا سخنی تو گیا کھل اکھیا، او سنیا سخنی تو گیا سچت مولا ول لایا کیتی جا حوالے رب دے، اسا ایسا عشقی کمایا راکھو نا سبحان اللہ چلن دے جو چودا مرن تھی اگے اسی مری گئے باہو، اتتا مطلب پایا بندیاں، اے جوئے دی گل کیتی، ہن تیرے سامنے چند حدیث مبارکہ مدینہ دے تاجدار ابد قرار سید عالم مختار کل سرکار دیاں چار سچیاں سچیاں گلاں تینوں سنا دینا کہ دے بارے، ہن شراب دے بارے سن لے. مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی زانی ہی نا یزنی وہو مومن، ولا یسرق السارق ہی نا یسرق وہو مومن، ولا یشرب الخمر ہی نا یشرب وہو مومن. فرمایا جدو چور جدو زانی زنا کر دے غوصلے او مومن نہیں ہوندا، جدو چور چوری کردا ہے اس لیے مومن نہیں ہوندا، جدو شرابی شراب پیندا ہے اس لیے مومن نہیں ہوندا. نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک حدیث مبارک سانو سمجھایا جھلا ایمان، ایمان دی دولت تے ہوئے، اس ایمان دے پیچھے تے مولا حسین نے جان ہی اپنی وار چھوڑیاں لے. صدقے جاواں غور فرما اگلی حدیث سن. مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث دے راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی نے آ فرماندے نے آقا نامدار فرمایا من باع الخمر فلیشق سلخ نازی، آقا فرماوے نے جڑا بندہ شراب ویچ دے جڑا بندہ شراب ویچ دے او خنزیران دا قصائی بن جاوے خنزیران دا قصائی بن جاوے کی مطلب جویں شراب خنزیر پلیت تے خنزیر نو حلال کوئی نہیں سمجھدا ایویں شراب پلیت ہے جڑا بندہ شراب وچ داخل ہے حضور فرماوے اونوں چاہیدا پھر او بندہ خنزیر کو کے بندہ نو بیٹھ کے کھواوے جے خنزیر ویچنا کدی جائز نہیں سمجھ لے سب تو وڈا گناہ سمجھ لے جڑا کرے کم کدی او دے پھٹے تے گوشت لین نہیں جاویں گا آقا دس گئے نے جڑا مومن ہوے گا جویں خنزیر دا کاروبار نہیں کرے گا ایویں شراب دا وی کاروبار توجہ ہے ایدا مطلب اس حدیث نے دسیا وے خنزیر کھانا شراب پینا ایک برابر توجہ ہے نا احادیث مبارکہ سناندا جاواں کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا نہیں چنگا لگ قربان جاواں غور فرما اللہ دیا بندیا او شراب خریدن والے دکان تے جانے کدی خنزیر دا گوشت وی ہندو کو لے آندا کر جے او دے پھٹے تے نہیں جانے پھر اس بیمان دے پھٹے تے نہ جا سمجھے خنزیر دا کاروبار شراب دا کاروبار دوما دا پیسہ مول لین والا ایک برابر گناہ رکھنا ہے سمجھی تو سا آپ ہی آن دے ہوندے جے کہ خنزیر دا نام لو آن دے جے کنے دن ایمان نہیں رہندا 40 دن نہیں رہندا 40 دن ایمان نہیں رہندا تے اس نام مراد تے نہ لین نال 40 دن ایمان ٹر جاندا ہے تے شراب دے پیون نال کنے دن ٹردا ہونا ہے توجہ نہیں کیتی غور فرما اللہ دے بندے میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث نبی پاک سرکار دی سنا دینا میرے آقا نامدار سرکار نے فرمایا اللہ سونا لعن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرہ آقا نامدار نے شراب دی وجہ نال 10 بندیاں تے لعنت کیتی کنے نگاں تے 10 نگ تے ایک فرمایا آسرہ شراب بناون والا فرمایا ایندے تے وی میری طرفوں لعنت دوجا وا موتا سے رہا دوجا فرمایا بناون والا ایندے تے وی لعنت وشارے بہا پیون والا وہا ملہا اٹھاون والا خالی پیندا نہیں ایویں چک کے لے چلیا معلوم ہویا کاروبار کسے دا ہوے شراب دا جڑا مزدور مزدوری پیا کردا وے شراب اٹھا کے لئی جاندا ہے پیا او مزدور وی نبی دی لعنت چا گیا ہے او دی روزی وی حرام دی بن گئی ول محمولہ تائی لائے آقا نے فرمایا تے جدے ولے اٹھا کے لے جاندا ہے پیا ہاں جی جدے ولے لے کے جا رہا وے اس دی وی لعنت وا ساقی ہا پیون والے تے وا بائے ہا ویچن والے تے وا اکیلا سامان ہا او دی قیمت کھان والے تے ول مشتری لا اور اس نو خریدن والے تے ول مشترا لا جدے واسطے خریدی جا رہی ہے او دے واسطے دساں نگاں دے نبی پاک نے شراب دی وجہ نال لعنت کیتی جے یار دی سختی اوئے ہوئے میں شاید ہی کسے گناہ اچ پڑی ہوے جڑی اس لعنتی دی سختی ہن اگا سنے گا تے تو اندازہ لگائے گا کہ بھئی یہ کڈا کوئی عظیم جرم ہے تے کنا اللہ رسول دا بندہ دشمن بندا ہے اس لعنتی کم نال اے درویش مدینے دے تاجدار دی حدیث ماشاءاللہ کملی والے سرکار نے فرمایا کچھ رل کچھ لوگ رات کھان پین کھیڈ تماشے وچ رات گزارن گے جب سویرے اٹھن گے باندر تے خنزیر بنے ہون گے. نبی پاک سرکار نے اگے فرمایا انہاں نوں یا زمین وچ دھس جان دا عذاب آوے گا وقم فن یا آسمان تو پتھر ورن دا حتی یس بے اناس سویرے لوگی اٹھن گے کیا کھن گے یار فلانے قبیلے برادری والے رات دب گئے نے زمین وچ فلانے گھر والے دب گئے نے پھر آسمان تو یا پتھر آن گے جویں لوط علیہ السلام دی قوم دے پتھر آئے سن والا دوبارن اور جناب والا اونا گھران دے اتے جڑے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دے گھر سن آقا نے فرمایا اونا دے اتے یا آندھی چلے گی طوفان آوے گا جنہیں آد دی قوم قبیلے نو برباد کیتا سی یا اونا برا اونا لوکان دے اتے اونا گھران دے اتے جڑے شراب پین دے نے ریشم پون دے نے گانیاں والیاں بڑیاں لے کے سن دے نے کنجریاں نچا کے فرمایا سود خور رشتے دارانو آپس اچ کٹن والے اے جناب سارے جنہیں بھی نے آقا نامدار نے فرمایا اینا دے اتے کدی ان دے عذاب آنگے کئی شکلہ خنجیر تے باندران دیاں بڑھ جانگیاں کئی ایسے آنگے جنہ دے اتے آسمان تے پتھر برس پینگے کئی ایسے آنگے جنہ زمین اچ بیٹھا رات نو پتا لگ رہا پچھال آیا زلزلہ آیا زمین اچ دب گئے نے اللہ دے بندے ویکھدا سن بھائی رہنا اخباراں دے اندر دے واقعات سن کے جاواں لوگیاں دے نجراب حضور سرکار دی امت تے عذاب نہیں آ سکدا مگر او عذاب ایسا وے اللہ سونا ساری امت نبی دی نو سرے تو ختم چا کرے حضور دی امت روئے زمین تے روئے نا اے نہیں ہو سکدا ان دا عذاب کدی نہیں آ سکدا کیونکہ اللہ نے حضور دی امت نو قیامت تک باقی رکھنا وے مگر ان دا عذاب اس طرح دا عذاب جڑا کدی کسے قبیلے تے آ گیا کدی برادری تے آ گیا کدی شہر تے آ گیا کدی پنڈ تے آ گیا کدی قصبے محلے تے آ گیا ان دا عذاب اللہ جاری رکھنا اے میرے نبی سرکار دی حدیث مبارک پہ فرماؤں دیئے توجہ رکھ اور سن حدیثاں سنا دا جاواں دل رجان دا جاواں کی خیال ہے ذرا آکھو نا سبحان اللہ ادھر ویکھ میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا فرمایا من کان یؤمن باللہ جڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھدا ہے والیوم الاخر آخرت دے دہاڑ تے ایمان رکھدا ہے میں مر کے جانا ہے اللہ دی کچہری پیش ہونا ہے فلا یشرب الخمر او بندہ شراب نہ پیوے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر جڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھدا ہے آخرت دے دہار تے ایمان رکھ دے فلا یجلس علا مائدت یشرب علیہ الخمر فرمایا او بندہ جڑا مومن نے او کدی اس دسترخان تے وی نہ بیٹھے جس دسترخان تے شراب پیا بیٹھے وی نہ مومن بیٹھے وی جس میز تے جس ٹیبل تے جس دسترخان تے جس کپڑے دے اوتے شراب پئیے آقا نے فرمایا اون دے تے بوے وی نا اور سن شریعت دا مسئلہ تینو سناواں ماشاءاللہ چار بندے اکٹھے ہو کے بہ رہے نے پانی اگے رکھیا ہے گلاس اونا پھڑے نے اونج جویں شرابی بندے گلاس پھڑدے نے پیندے پانی پے نے گل سمجھی پیندے پانی پے نے لیکن گلاس نو پھڑ کے ایک دوسرے دے گلاس نال اوویں ٹکراندے نے جویں شرابی ٹکراندے نے تے پھر تھوڑا تھوڑا ایک ایک گھٹ چسکی لا لا کے پیندے نے شریعت مطہرہ دا فیصلہ ہے او پانی پیونا انہاں واسطے حرام ہو گیا توجہ نہیں کی پانی پا کے کے پلیت ہے حلال ہے کہ حرام ہے خالی شرابیاں دی مشابت چا کیتی اونا دی ورگی شکل عادت بنا کے پانی پیون لگا ہے ہن پانی این سمجھ جویں دے واسطے پیشاب بن گیا ہے حرام ہو گیا نہ پیوے پہلا مشابت چھڈے پھر اس پانی نو پیوے پھر وہی حلال ہو جائے گا تو اندازہ لگا ہے سخت کم کیدا ہی کیوں؟ اس واسطے ہن اگے سن حدیثاں سنا کے پھر آخر تن سناواں دا. میرے آقا نامدار نے فرمایا یا کول خمر شراب تو دور ہویا جے کیوں؟ فینہا تفرع الخطایا کما ان شجرہا یفرع الشجر. فرمایا شراب تو بچیا جے اے ان گناہاں نو جمدا ہے جس طرح اے دا درخت اے دے درخت نال درختاں نو جمدے نے ایک لڑی لڑی دے وچوں لڑی لڑی دے وچوں لڑی نکلدی جاندی. اوے انگور دی بیل ہے انگور دی بیل ویکھو گے تے ایک بیل چوں کنیاں بیلاں نکل اوندیاں نے؟ آقا نے فرمایا ایک شراب ایویں گناہاں نو جمدا ہے ایک گناہ دی بجائے کئی گناہ نال وچوں ہو جاندے نے. اس واسطے فرمایا اس منحوس تو دور رہا جے. اور سن میرے آقا انعامدار نے فرمایا جڑا بندہ دنیا شراب پیوے گا اللہ سونے قیامت والے دیہاڑ انہوں نہیں پلاونی. اتھے بھی شراب ہے ایتھے بھی شراب ہے مگر وہ شراب ہو رہے اے شراب اے بندے دی عقل کھو لین دی ہے بندے دے حواس قائم نہیں رہن دین دی پر او شراب ایسی ہے جڑی بندہ پیوے گا عقل بھی قائم رہے گی دیدار خدا بھی کرے گا دیدار مصطفیٰ بھی کرے گا. راکھو نا سبحان اللہ. اور حدیث پاک سن نبی پاک نے فرمایا تین بندے جنت نہیں جانگے مدمن الخمر او شرابی جڑا اگوں شراب پیمن دا ارادہ رکھدا ہے وقاتع الرحم رشتہ داراں نوں کٹن والا محض اپنی دنیاوی غرضاں دی وجہ نال رشتہ داراں نوں توڑے و مصدق بالسحر جادوگراں دی تصدیق کرن والا جڑا سمجھے ٹھیک پہ کردے نے و من مات مدمن الخمر جڑا بندہ شراب تو توبہ کرن تو بغیر مر جاوے گا. میرے آقا نے فرمایا اللہ انہوں غوتا نہر دے وچوں پلاوے گا. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وما نہر الغوتا تے او غوتا نہر کیڑیے؟ حضور نے فرمایا او نہر ہووے جیڑی بدکار زانی عورتاں دی شرم گاواں دے وچوں وگے گی شوزی اہل النار ری ہو فروج ہم. آقا نے فرمایا انہاں دے بدکار مرداں تے عورتاں دے شرم گاواں دے وچوں جیڑی نہر گندے ذلیل پانی دی نکلنی ہے او دے وچ ایڈی بدبو ہوے گی جہنمی وی تنگ ہو جان گے آکھن گے ظالمو اساں اگے ہی اینے آوازار پے اتوں تساں سانو تنگ کیتا ہویا. خدا دیا بندیا جیڑا اس گندے ذلیل پانی تو بچنا چاہندے ایتھے اینو توبہ کر کے چھڈ جاوے رب سونا مر اس گندے پانی دی جگہ تے حوض کوثر دا پانی مدینے دے تاجدار دے ہتھوں پلاوے گا. توجہ ہے نا آنکھو نا سبحان اللہ. خدا دیا بندیا میرے کول دے ہو جا سچا سچا سودا ہے اگر اینا سمجھی کہ میں آپ نو شرابیاں تو چنگا پہ سمجھنا نا نا مسئلہ بیان کرنا ہے فرد جو ہے خدا دا ورنہ خدا دی قسم کر کے آنا میں سارے زمانے دے شرابی کٹھے کرے نا انہا دیا جتیاں بین جو گا بھی نہیں اے؟ اللہ سونا ایک کی پتا میں نو ایمان تے موت دیندہ ہے نہیں دیندہ ہے اللہ دا پتا ہے کسی مہربان چاہوے تو شرابی نو گند چو کڈ کے تو پاک چکر جو حضرت بشر حافی ورگے نو کر چھڑیا سی بابا داتا گند بخش رحمت اللہ علیہ سرکار فرماؤں دے نے بشر حافی شرابی سی شراب پی کے گلی وچ جا رہا سی اگے ویکھیا اللہ سونے دے نام بسم اللہ شریف لکھیا کاغذ پیا سی نشہ جو کھلے اکھ پئیے نگاہ پئیے فوراً نام چکیا ہے رب سونے دا جا کے گھر دے اندر خوشبو لائی ہے نشہ ہی سی آئے آئے آئے پر صدقے جاواں نشہ دی قسمت پی جاگ دیئے خدا دیا بندیا مولا جدو بھی مہربان ہون لگدا وے کوئی نہ کوئی چنگا کم بندے تو کرا لیندا وے پھر بندے تے مہربان ہو جاندا ہے صدقے جاواں بشرافی سرکار نے ہاں جی بسم اللہ دا ٹکڑا چک کے گھر اونچی تھاں تے خوشبو لا کے رکھ چھڈیا رات نو نشے دی حالت وچ سو گیا ہوئے فرشتہ آیا آواز دیندا بشرافی آبشر آبشر تو آج رب دے نام نو خوشبو والا یا نہیں رب سونے عرشاں فرشاں وچ تیرے نام نو خوشبو والا چھڈیاں اے آہا تکبیر اللہ آہا رسالہ سبحان اللہ غور فرما اللہ دیا بندیا بشر سرکار صدقے جاواں پھر ولایت دے اس مقام تے پہنچیا وے جنہاں دی ہمشیرہ بھین امام احمد بن حنبل دے کول مسئلہ پچھن گئی ہے ماشاءاللہ آندی ہے امام صاحبہ ایک مسئلہ پچھنی فرمایا پچھو بی بی جی عرض کر دیئے رات جدو ہندی بادشاہ وقت دا ساڑھے گھر دے نالو دی سواری گزر دیئے او دے غلامہ نے دیوے پھڑے ہوندے لے میں کوٹھے دی چھت تے بیٹھی ہونیا دس میں سوئی وچ دھاگا اس روشنی تے پا سکنیا کہ نہیں کیونکہ بادشاہ او جائز نا جائز کرن والا وے میں اس بادشاہ دے دیوے دی روشنی تے میں اپنے سوئی وچ دھاگا پا سکنی ہاں کپڑے سیون دی خاطر امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہاں بی بی جی پا سکنی ہے جدوں اٹھ کے بی بی جان لگی امام احمد بن حنبل غوث پاک دے امام نو خیال آیا ایڈی پاک بی بی ہے کڈے باریک مسئلہ پوچھن آئی ہے لگدا ہے عام گھرانے دی نہیں اے کوئی بڑے وڈے تقوی پرہیزگاری والے گھر دی مائی ہے امام صاحب پوچھ دے نے او بی بی کیدی رشتہ دار ہے تیرا گھر کتھے وے عرض کر دیئے میں بشر حافی دی بہن امام احمد فرماؤں دے نے مڑ تیرے واسطے حرام ہے آن دیئے سرکار کیوں فرمایا تیرا بھرا ایڈا پرہیزگار ہوئے جنہ دا گھر ولایت دا مرکز ہوئے او ایک کم نہیں ہر دن کر سکدے خدا دیا بندیا توجہ فرماؤ ہاں جی غور فرماؤ مدینہ دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دا ایک صحابی جدا نام عبداللہ ابن مسعود سی جنہیں ہمیشہ نبی پاک سرکار دی خدمت کیتی ہے آقا نامدار دا یار پیا جاندا ہے غور فرما جدو قسمت بدلن دا ویلا آ جاوے تائیں ہی حضرت میاں صاحب عارف کھڑی فرماؤں دا راتی زاری کرو کر رو منی یارا نیند اکھاں تھی دھو فجریوں گلی ہار کہانے ات سب کینی نے ہون دے میرا حضور دا صحابی جاندہ ہے پیان ایک شخص جدا نام زازان کندی سی اپنے بیلیاں نال گانے پیا گاندا ہے نالے شراب پیا پیندا ہے حضور دا یار گزریا سبحان اللہ یار کی گزریا سی سمجھ اللہ دی رحمت نال لنگ پئی اے نال گزرے صحابی فرماؤدے نے کاش ایک گانے گان والی آواز اللہ دا قرآن پڑھ دی بس انہیں لفظ بول کے تر پہلے اس مرد زازان دے کنہ وچ جڑا ساری محفل دا وڈیرا بن کے بیٹھا سی کنہ وچ آواز جو پئیے اٹھے آن دے کون سی جڑا میرے نال ایک گل کر کے گیا وے تے نال دسو کی آ کے گیا ہے انہاں آکھیا اے لنگدیاں کہہ گیا وے کاش اے آواز گانے دی بجائے اللہ دا قرآن گاندی اچھا اے گل کر گیا ہے اٹھیا بھج پیا پچھو فقیر نگاہ جو پا گیا سی حضور دا صحابی جو گزر گیا سی صدقے جاواں اٹھیا نسیا جا کے حضرت عبداللہ ابن مسعود نو جفی پا لئی نال آپ روئی جاندے نال حضرت عبداللہ نو روائی جاندے آندے سونے اج تو بعد سنگ وچوں قرآن ہی سنے گا ہن کدی گانے نہیں گاواں گا شراب بھی نہیں پیواں گا مینوں اپنا خادم سا بنا آکھنا سبحان اللہ میرے حضور دے صحابی اپنے نال چلائے قرآن بھی آپ پڑھائے تے فیض ایمان دا آپ جا بخشائے مڑ اوہی زازان کندیے جڑا کدی گندی محفل وچ بیٹھا سی اج حدیث دیا کتاباں وچ دے نام لکھے کھڑے کردا ہے مولا علی دا خلیفہ بن گیا سی سبحان اللہ کنا خلیفہ بولو تے صحیح علی مشکل کشا دا ہے شیر ربانی دے خلیفہ رحمت علی دا مان نہیں سبحان اللہ تے علی دے خلیفہ دا مولا علی دا خلیفہ بن گیا اوہی شاہ حضرت زازان کندی رحمت اللہ علیہ خدا دے بندیا غور فرما کوئی مان نہ کریں مت سمجھ بیٹھے آتے نیکی تے لگا بیٹھا تے فلانا برائی تے تے میں چنگا بنیا بیٹھا کوئی پتہ نہیں اے نفس شامت نا مراد پاوے گل کل اسا ایمان تو فارغ ہو گئے تے اللہ اونوں چا ایمان بخشے لیکن جڑا کردا ہے پیا او دا حق اے بندا وے جتھوں نبی سرکار رو گئے لے اتھو رک جاوے کیونکہ زندگی دے ساواں دا پتہ کوئی نہیں اے کر مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے و دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے اس دم دا راہی کوئی ورسا نہیں او اس دم دا راہی کوئی ورسا نہیں زندگی نہ کیتی کہیں نہ وفا نہیں فجری جو آیا وتریا او شامی فجری جو سن او واقعے انہاں دے سنائے نے میں دو واقعے اس دور دے سنا دینا اے بینک سٹاپ تو پرا میں ایک بندہ ویکھیا ہے ماشاءاللہ مینوں اپنے گھر چ لے گیا اس مسجد وی پائی ہے اپنی منا نہیں لیندا گلا بن جائے گا نہ تو بغیر سر واقعہ بیان کرنا نماز اساں دی مسجد پڑھی او شراب پی کے نشے دی حالت وچ مسجد وچ آیا پھرے نال امام نوں وی گالاں کڈی جائے جڑا اگے آوے اونوں پونی جائے اوتھوں سانو مینوں ٹکریا تے آندا تیری مہربانی میرے کول چل میں کہ بسم اللہ اسی اون دے گھر چل گئے مینوں آکھن لگا شیر سنا میں نہ جا میں سلطان باہو سرکار دے دو چار شیر سنا او رون لگ پیا تے لیکن یہ نام مراد شیخ خبیث ایسی ہے یہ ہڈا چرچ جاوے تو جان بڑی اوکھی چھڑ دی اوئے ہوئے ہوئے وہ بندہ چھڑ دیا ہی نا اخیر ایسے موزی نالی مر کے تے قبر ٹر گیا جوانی دی حالت تے گیا ماں پیو دا کلا پتر سی ماں نو اکھا نڑ ویکھی ان توبہ نصیب نہیں ہو سکی کیونکہ عقل ٹکانے وچ آوے تے توبہ وی نصیب ہوے جڑا ہر ویلے وچ رہنا ہے اس دی عقل ٹکانے نہیں آنی تے کار کتھے جناب جا کے اور دوسرا بندہ میں شجاع آباد گیا تقریر تے ملتان شریف تو اگے اوتھے فیکٹریاں دا ایک مالک سی بڑا وڈا چار پنج فیکٹریاں شجاع آباد روڈ دے اوتے جلال پور روڈ دے اوتے اودی سن انہاں من دسیا کہ ایتھے او رات نو کرسی تے بیٹھ کے اپنی فیکٹری دے پارک وچ شراب پیا پیندا سی تے کرسی ڈگ پئی اے آپ تھلے ڈگا اے اوندی لت ٹٹ گئی لت دی ہڈی ٹٹی اوناں چکیا ملتان لے گئے ملتان لا کے ایتھے علاج نہیں ہو سکدا اوتھے چکیا لاہور لیاندا لاہور والے آکھے کراچی لے جا کراچی کراچی تو نہ آکھے لندن لے جا لندن کروڑاں روپے لگ گئے لندن لے جا کے اوناں کمرے چھڈ دتا ڈاکٹر آکھے اندے کمرے داخل نہ ہویا جے اے دے گندے دے تو جراثیم پٹھ دے نے جیڑا اگاں جاوے گا ہلکا ہوندا جائے گا اے دے نیڑے نہ جایا جے اے حال کروڑاں روپے لگ گئے ہن پتہ نہیں اگاں دی موت کس حالت آئی صدکے جاواں مدینے والے آ تیری مہربانی ایویں تنے جتھوں کملی والے روک چھڈیا ہی نا خدا وحدہ لا شریک مولا دی قسم ہے سمجھی اس وچ تیرے واسطے ہمیشہ خیر ہی خیر ہونی جے اس کام تے نیڑے گیا تے سمجھی بربادی دے کھڈے وچ چھال مار بیٹھا ہن بچنا تیرا او تیرے نصیباں دی گل ہے باقی مدینے دے تاجدار دے فرمان دی مخالفت بندے نو بربادی اچ ضرور لے جاندی جے اس واسطے مومن وہی ہے جڑا سمجھے او سونیا تو ایڈا ہی ساڈا محسن ہے ایڈا ہی ساڈا وفادار ہے ایک اور سن اج میرے کول ایک بچہ آیا ہے مانگا منڈی نہیں اس مانگے منڈی دا ایک بچہ آیا ہے ہلے او دی داڑھی اتر دی سی پئی کام کردا ہے کاموں کی منڈی تو پرا فیکٹری اچ او کسے مولوی صاحب کول سنی اس گل او تقریر وچ پیاندا سی داڑھی منیے نا تے نبی پاک سرکار دے اس طرح ادھر تواڈے منہ تے وجدا ہے ادھر حضور دے دل تے وجدا ہے اچھا اے گل اونے سنی تے اوتھوں روندے آیا ہی اج جمعہ تے میرے کول آیا ہے تے مینوں ملیا ہے تو گل اس دسیا اس آکھیا جی میں سنیا ایک مولوی صاحب تو میں کہ یار واقعی حضور سرکار نو تکلیف تے ہوندی ہے کیونکہ جدوں آقا دی نافرمانی ہوے تے آقا نو دو تکلیفاں ہوندیاں نے ایک اپنی نافرمانی دیاں کہ میں یار انہاں نوں روکیا تے رکدے نہیں دوسرا امت جاندی ہے جہنم وچ نافرمانی کر کے تے حضور دی امت جہنم جاوے تے دکھ مدینے دے تاجدار کیونکہ ایڈے رحیم کریم نے آقا فرمان دے نے امتی ہو تو اڈے پیر اچھ کنڈا بھی لگے تو تکلیف میں محمد نے دی خدا دی قسم کر کے آنا حالے وار نکل دے سن پہ اس بچے دے جدو ایک گل میرے منہ وچوں سنی ڈھائی مار کے رون لگ پیا بندے نمازی بھی کھلے سن ویندے نے پے آندا ہے استاد جی جیڑا نبی سرور ساڈیاں بخشش دیاں دعاواں کاراں وچ بے بے تے کردا رہیا وے اساں نو اتنا تکلیف پہنچائیے اساں کڈے مردار استاد اج تو بعد مینوں داڑھی مناون دے نیڑے نہیں ویکھیندا خدا دی قسم کر گیا نا گل او کردا سی رون میرا نکل جاندا سی واہ سونیا ہیں کئی عمر دے بیٹھے نے تے پھر خیال نہیں پیاوندا تے لج پا لا کئی اٹھ دی جوانی تے خیال آ گیا مدینے دے تاجدار دا اینوان دنی جدو مولا سونا مہمان ہوئے خدا دیا بندیا غور فرما میرے کملی والے آقا سرکار نے فرمایا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی اور حدیث سن لے میرے کملی والے نے فرمایا اللہ وحدہ اولا شریف فرماؤں دے حدیث تے لمبی ہے پر آنکھوں تے ساری سنا دیا آہو یہ تو میں نو پوچھو رات بھی تقریر کی تھی ساری رات جاگیا بھی ہاں دن جمعہ بھی پڑھایا ہے ہن تواڈے سامنے بیٹھا پھر پتہ نہیں کنے وجہ سونا نہیں بندا کل پھر اکاڑے تے اسی طرح روزانہ تے تساں دے سن دیا تھک جاندے جے ہیں تے پر میں تے یہی دعا کرنا یا اللہ مینوں ان تھک ہی کر دے ہیں یا اللہ تھوڑے مکالے ملے نے پچھلی برباد کیتی بیٹھے ہاں کوئی اگے ہی سانو چار لفظ حضور دے بولن دے مت کوئی ویلا اس فقیر دے کوئی چنگا آ جائے ہیں ایویں حضور سرکار دے ذکر خیر کر دے اللہ سونا ایمان دی موت چاہتا فرما خدا دے بندے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ان باسنی رحمتوں و هدل للعالمین. مزہ نہیں آیا، ذرا گونج پوے سبحان اللہ. آقا فرماؤں دے مینو اللہ نے سارے جہان واسطے رحمت بھی بنایا نال ہدایت بھی بنایا سبحان اللہ. وا امرانی تے مینوں میرے رب نے حکم فرمایا ہے ان ام حق المزامیر، مینوں میرے رب حکم فرمایا ہے میں ساز واجے توڑا ساز واجے ان ام حق المزامیر والکبارات جان البرابط والمعازف سال واجے بربت سرنگیاں میں توڑا ہوں. اے رب میں نے حکم فرمایا سبحان اللہ آقا دے توڑا لائی ہن امت جوڑن بیٹھی ہے. اتو آن دینے ساڑی تعلیم ہے کی کیویں ایک تھا راجا ایک تھی رانی، राजा बैठा बीन बजाए रानी बैठी गाना गाए तोता बैठा हलवा खाए. ते बाऊ बेगैरती का पाठ दिखाए. ये तालीम ही स्कूल आई. आका फरमाउंदे ने मैनू मेरे रब हुक्म फरमाया है मैं साज वाजे बन दियां سال واجے پان دیا والا اوسان اللتی کانت تعبد فی الجاہلیہ جڑے بتاں دی پوجا زمانہ جاہلیت تے چوندی سی میں انہاں بتاں نوں وی توڑ دیواں غور رکھی سازاں نوں حضور نے بتاں نال رکھیا ہے. فرمایا جیویں مینوں بت توڑن دا حکم ہے ایویں ساز واجے توڑن دا وی. پھر توڑے نے بت کنے علی مشکل کشان حضور نے نہیں سی فرمایا کعبہ شریف دے اندر علی میرے کندھیاں تے چڑھ جا. سبحان اللہ عرض کردا علی یا رسول اللہ میں بیٹھنا جناب میرے کندھیاں تے چڑھو. آقا چڑھے تے علی پاک نو کمزوری محسوس ہوئی میں اٹھ نہیں سکدا. حضور نے فرمایا میں تینو پیانا تو میرے کندھیاں تے چڑھ. علی چڑھے نبی پاک اٹھایا. گل غور نال سمجھی بوت توڑنے رب دے پاک حبیب نو پسند کنے نے جو علی مشکل کشا نو اپنے موڈیاں تے محض ایسے کم لی چک لے آئے ہو. چک کے حضرت علی پاک نے بوت توڑے تے پوچھیا نبی پاک سرکار نے علی کی محسوس ہوندی. عرض کردا یا رسول اللہ انج محسوس ہوندی ہے ہاتھ اتے کرا تے اسمان نو جا لگے گا. این ہتھ کرا تے آسمان تک پہنچ جاؤ. سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالہ رسول اللہ تکبیر ماشاءاللہ. غور فرما اللہ دیا بندے آواق سماؤں ربی بعزت ہی رب میرے نے قسم کھا دیے اپنی عزت دی رب آندہ وے میں نو اپنی عزت دی قسم ہے لا یشرب عبد من عبیدی جراتم من خمر الا سقیتہ مکانہا من حمیم جہنم معذبا او مغفورا لہ. فرمایا اللہ اندے میں نو اپنی عزت دی قسم ہے شرابی بندہ یعنی جڑا توبہ کر کے نہیں جاندا اللہ فرماؤں دے بھاویں انو بخشاں بھاویں عذاب کراں او بات دی گلے انو جہنمیاں دا کھول دا گرم پانی تپیا پیپ تے خون انو ضرور پلاواں گا اگا بخشنا نا بخشنا او بات دی گلے اے انو ضرور دینا اے اللہ دیا بندیا ہن اے اے ویکھنا ہوئی اگلدا پانی اپنے منہ وچ پا لیا کر گھٹ بھر کے وے تے تے پانی ہے او جہنمیاں دا گند پی پے ابلیا خون جسم تو وگدا ہے او جہنمی وی چھوٹے جے نہیں ہونے حدیث پا کے چوندا ہے ایک ایک کافر ایڈا اللہ نو ودھا کے سٹے گا جہنم وچ جو او دی داڑھ احد پہاڑ جدی بن جائے گی او دا چمڑا 3 میل موٹا ہو جائے گا تے جسم دا تو اندازہ لگا آخر حدیث چوندا ہے رب سونے جہنم ایڈی بلا بڑھائیے جو پہاڑ چک کے وچ سٹ دیو فرشتہ لبن والا ہووے ساری زندگی لب نہیں سکے گا پہاڑ کڑے پاسے گیا ہوئے خدا دے بندیا کی سمجھنا ہے تو اے نہیں سمجھنا ہے اللہ سنے انی مخلوق بلا چھڑی لا محدود ذات ہے نہ دے عذاب دی حد دے نہ دے ثواب دی حد دے ایویں تے نہیں اللہ دے فقیر لوگ ڈرتے مرتے ہیں کمبتے راتاں نیندراں نہیں آندیاں دن پریشان نے وجہ کیے ہے رے راتی رتی یارا نیند لایا ہوئے اتے دن نو رہے حیرانی نفسانی او کر عبادت کو جہاسل ہوئے تیری ضائع گئی جوانی غور فرما ذرا آکھنا سبحان اللہ خدا دیا بندے اصل کو جاواں مدینہ دے تاجدارا مایوس نہ ہووی اے نہ سمجھی او دی رحمت دا بوا بند ہو گیا وے نا نا وہ ہر ویلے رنگن واسطے بیٹھائی خدا دی قسم کر کے آنا سونے رب دے رحمت دے بوئے کھلے لی اللہ سونے جننے وی گناہ بندے کیتے عمر مولا سونا مہربان ہوے ماشاءاللہ توبہ دی مل جائے توفیق ماشاءاللہ آقا فرماندے نے مڑ گناہ ماں تو توبہ کرن والا انج سمجھو جویں دے گناہ ہے نہیں پر توبہ دا مطلب اے نہیں ہوندا ادھر توبہ توبہ جویں نصرت فتح علی خان کر بیٹھا میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ او میں کیا تیرا بٹھا بولو وے اے توبہ حضرت یحییٰ پیغمبر کیتی رو کے ساڑھے باب آدم کی تھی 200 سال رو کے اے توبہ میاں شیر ربانی کی تھی رو کے مہر علی گولوی کی تھی رو کے بابا فرید کی تھی رو کے تنا مرادا تو اینو ایدا بھی مذاق چا بنا لئی کڈے بخت بخت ہو گئے نے یہودی ڈنگ کیسا ماریا ہے خدا دی قسم کر گیا نا دلوں رو کے گناواں نو چھڈ دے اللہ سونے دی رحمت تو نو جگہ ضرور دے چھڈ دی سبحان اللہ پاک تھے توجہ ہے سبحان اللہ آنکھو نا سبحان اللہ غور فرماؤ ماشاءاللہ مگر اینا فرق ضرور ہے ایک ہوندے نے حقوق اللہ ایک ہوندے نے حقوق العباد حقوق اللہ دی توبہ اے وے بندہ اللہ سونے دی بارگاہ چا کے بس یا اللہ اج تو بعد نہیں کرنا تے نہ کرے اے حقوق اللہ دی توبہ ہو گئی پر حقوق العباد دی توبہ اج نہیں ہونی مات تو آکھے میری توبہ چا آکھی تے حقوق العباد دی توبہ ہو گئی ہن کسے دی جیب کٹ کے آیا کھڑا ہے تے ہن آکھے میں میری توبہ توبہ توبہ کر کے تے رمضان اچ رو دھو کے تے میں بخشوا لاندا نا اے حقوق العباد دے رب سونے نو اپنے حق معاف کر دیاں اون پار کوئی نہیں ہویا جو بے نیاز نو کی بے نیاز نو کی ہے جب سمندر وچ چنگا پانی دا بھاری لگو اون کرے فرق پینا مگر بندے نے محتاج اللہ تعالی انہاں محتاجاں دا بڑا خیال رکھدا ہے اس واسطے اللہ سونا انہاں دے جڑے حقوق نے انہاں دی توبہ وی سخت رکھ دتی سو کس طرح ادھروں توبہ کرے میں کدی نہیں کراں گا پھر تے جندا حق کوئی ماری بیٹھا ہے پھر جے اون دا پتہ سو او اگا جیندا ہے یا اون دے وارث ہیں او حق انہاں نو واپس کرے جا کے جے رشوت کھادی سو جنی رشوت کھادی سو اونے پیسے جدا جدا پتہ ہے اوتھے واپس کرے اون دے اگے جوڑے ما ہاتھ تیری مہربانی خدا دا نائی میں نو معاف کر دے اون دے کول منگے معافی جے او بندے اگلے جیوندے نہیں رہے اون دے وارث وی مر کھپ گئے نے یا جیوندے ہیں تے اینو پتہ کوئی نہیں رہا او کیڑا سی ہن اونے ک پیسے اللہ دے نام تے صدقہ کرے تے ثواب دی نیت کرے اون دی جے اس بندے کولے نے لے سن اپنی طرفوں ثواب دی نیت نہیں کر سکتا ورنہ ایمان نو ہی خارج ہو جاوے گا سمجھے کہ نہیں تو کی سمجھنا ہے قیامت والے دہاڑ اے حقوق ول بعد دا بہتا جناب خیال رکھنا رب نے انہاں دی معافی دا ایو ہی طریقہ ہی صدقے جاواں اس واسطے جب مدینے دے تاجدار آخری ویلا سی آقا نامدار دنیا تو پردہ فرمان دے ارادے فرمائے نے سرکار نے اپنے صحابہ نو فرمایا میں نو میرے منبر تے لے جاؤ حضور سرکار دے یاراں نے آقا نو منبر تے لائے گئے صدقے جاواں آقا نے فرمایا منادی کرو لوگی سارے مدینے والے کٹھے ہو گئے میرے حضور نے فرمایا او میرے صحابہ قیامت والا دہاڑا آن والا میں جان والا اگر کسے بندے دا میں محمد تے حق ہوئے میں کسے نو برا بولیا ہوئے تے میں ایتھے اون دے کول معافی منگن واسطے کھلوتا جے اٹھو بدلہ دین واسطے میں کھلوتا ہاں اٹھو میرے تو بدلہ لے لو ایک شخص اٹھیا عرض کردا ہے سونیا میں بدلہ لینا حضور نے فرمایا کدا بدلہ لینا ای عرض کردا یا رسول اللہ ایک دہاڑ تسا میری کند تے سوٹی ماری سی میں بدلہ لے رہا ہوں حضور فرماؤں دے میں آ لے لے عرض کر دے سونا ان بدلہ نہیں لواں گا میں ننگے پنڈے سا جب تسا میں نے سوٹی ماری سی تسا پنڈا ننگا فرماؤ میں پھر بدلہ لواں گا آقا نے پنڈا ننگا کیتا بھاج کے جب بھی پا لئی حضور دے پنڈے مبارک نو چمن لگ پیا وے عرض کردا ہے یا رسول اللہ بدلا کی لینا سی جناب تشریف لے چلے سو میں کہ ہجر دیاں راتاں لمیاں ہو جانیاں نے آقا دے جسم نورانی نار تے اک واری لگ جائے یا رسول جو آئے آنکھوں نے سبحان ایک صحابی اٹھے عرض کردا یا رسول اللہ دیکھے نا کہ یار آقا ان میں بدلے دن دن تو ہون جیڑے جیڑے بیٹھے سنو تے گھبرا گئے یار جی آقا ایتھے ان دی گل کردے نے تے سانو معافی کتھوں ہونی ہے بھائی اٹھ کھڑے ہوئے بارو باری کوئی آندا ہے میں فلانے نو گال کڈی سی آندا یارا مینوں ایتھے ہی معاف کر دے ایک آندا ہے میں فلانے دی غلطی کیتی سی اون نال اپنے آپ نو پنی جاندا ہے میرے کولے رسوائی ہوئی صاحب عرض کر دینے او بیلی آؤ انج کیوں اپنے آپ کیوں انج مندہ پیا بولنے عرض کر دے او یارو مینو ڈر لگ داوے آقا نے فرمایے ایس جہان دی رسوائی نارو اگلے جہان دی رسوائی سختے او تھے کسے کول نہیں پچنی ایتھے پچ جانی جے وارو واری صحابہ اکرام نے معافیاں منگیاں معلوم ہو یا حقوق العباد دی معافی اونے کول منگی جاوے گی تو پھر ہی معاف ہونے لے اس واسطے حقوق العباد دی توبہ انج نہ سمجھی مت ٹر دیا مولوی دی جیب وچ 5 روپے لا دے وے آکھے بس ہن معافی ہو گئی نا نا جدا جنہ حق ماریا ہوے گا اونا واپس کرے گا پھر معافی ہوے گی ورنہ معافی ٹھیک ہے ماشاءاللہ کام پجدا ہے پھر اج رات ہی سوچ لیا کہ پتہ کہ ہے کوئی نکلے ویلے سا نکل جانا ہے ہے کہ پتہ نہیں پتا نہیں اپ کو خیال ہی ہے مولوی جی حال میں کچھ چوں کھا پیا چشتیاں تو تے ہر ویلے ایویں ڈراندا رہنا سن ہے کوئی بکا بڑا وقت پیا خیر میں گل کیڑی حال میں گٹھوں گوڈیوں قائم ہاں حل نہ چلنا ہوں کوئی میں بیٹھ تھوڑا گیا چلیا وینے پیا عید دہال تو آئے کھڑے نے ارساں ویکھے اکھاں نال کوئی بندے دکان تے جاندے نے اکھ عید تو آئی کھڑیے یارا سوٹ کپڑیاں دے دیوی میں اپنے بچیاں دے سوٹ بناونے نے پوشاکاں نویاں بنانی او ہٹ دے ایک اور پہنچ جاندے آندا یارا مینوں لٹھے دے کپڑے دیوی وہ آندا کی کرنی آندا میرا ایک نوجوان پتر سی او مر گیا وے میں پتر نو کفن دین آستے کپڑے لین آیا بیٹھا خدا دے بندیا ہن دکان دے اوتے کپڑے دو میں لے چلے لے تو ایک عید آلے نو وینے دوسرے نو نہیں وینے ہر شہر دے نال قبرستان ضرور بڑے آئی میں بڑے بڑے شہر پھرے نے کوئی شہر میں نوے ہو جائے نہیں دسیا جد نال قبرستان نہ بڑیا ہوئے میں نو پتا لگا معلوم ہو یا دانے چکی وال جاندے نے بندے مٹی وال جاندے نے سیانا ہوئی ہے جنہیں اپنی موت نو یاد کر لیا ہوئے فکر کر پولیا تینو اتو بھی دشمن بیٹھے نی ہر شاخ پہ اُلو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا جے ویکھے نا ملا او وی تینو جہنم ال تکے دین دے چکر وچ بیٹھے جے پیر ویکھے او وی جہنم ال تکے دین واسطے بیٹھے جے حاکم ویکھے اونا تے جہنم ال مشین لائیے تے سٹی اوندے نے وچ اے خدا دی قسم کر کے آنا تے انج دی تینو جنت والے پاسے دی گل ماشاءاللہ جے لبدی اے تینو اس موقع نو کرا نا اے دی قدر کر ہتھوں گیا ویلا کدی واپس نہیں آیا پھر واپس نہیں دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ سونا اس محفل دے مقصد نو پورا فرما آمین مقصد نو تساں سمجھ دے جے گل سمجھا جے پترو مقصد نو تساں سمجھ دے جے اے کس مقصد واسطے کرائی گئی ہے تساں جان دے جے اس مقصد نو تساں دعا کریا جے بیلی آنکھ ہے چشتی دعا چکری اللہ ساڑھے حالات بدل دے تے ایوے گل سنے جتھے حضور دے دین قرآن حدیث تے مسئلے دی آواز جان دیئے نا جتھوں تک آواز جان دیئے او ذرہ ذرہ رحمت دی گواہی دینا ہے تھام ذرہ او گواہی تے مل دیئے اس واسطے سنی ذرا ذرا ذرا رحمت دی گواہی پیش کر دائی ہے تے ہن اے رحمت دی جڑی چھاں اتوں ہو گئی ہے دعا کرو اللہ حضور دے صدقے ایس دے اتوں پھر کوئی نحوست اس پینڈ وچ نہ آوے آمین پھر گھر گھر وچ رحمت ہوے ہے میں ایو ہی چاہندا جے اللہ سونا حضور دے صدقے تے میرے حق اندر چاہوے تے میں نو ویچے چاہوے تے میں نو غلام رکھے چاہوے تے میں نو آزاد کر دے تے میں تے توانو پتہ نہیں کنے ورکیاں دے ورکے دے کتاباں دیاں کتاباں سنا چھوڑیا ہیں تے میرا حق اینا ضرور بندا ہے تساں اپنی دعاواں تے من یاد رکھیا کرو اللہ سونا اس خطرے والی زندگی تو بچا کے ایمان نال لے جا آمین اللہ دی دعا دے نال تے چشتی آشالا زندگی دراز ہوگی ساڈی زندگی وی تینوں لگ جائے میں کہ یارا میں جڑی لئی بیٹھا اینو رونا پھرنا وا تو میرے گل ہور پاندا پھرنا خدا دا نائی جڑی اللہ دتی ہے ایا بندے دے پتراں کو لنگ جائے تے بڑی گل تو تو ہور نہ پا میرے گل وچ میں لمبی زندگی نہیں منگدا میں انا یا اللہ جڑی دتی ہے اے سونی گزر جائے اے سونی گزر اے تیرے حبیب دی رضا والی گزر جائے تیرے رضا والے گزر جائے اللہ امی حضور دے صدقے ہاں جی عمل دیتا بادشاہ پترو میں بڑا تھکیا بیٹھا سفر کی کرنے نے سارا کچھ ہونا اللہ حضور دے صدقے ساڈا سب کچھ قبول و منظور ایتھے بیٹھے ہیں دعا چکر اللهم صل علی سیدنا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم یا رب سونے حضور دے جوڑیاں دا صدقہ جو دل دیاں غلطیاں نے ساڈیاں تو جاننا لوکی نہیں جاننا او بھی معاف فرما جو جسم والیاں نے او بھی معاف حضور دے جوڑیاں دا صدقہ سانو اپنی رحمت دی ہمیشہ دی پناہ عطا فرما اے رب سونیا جتھے جتھے مومن وسدا ہے اونوں پوری ہدایت عطا آمین اللہ سونیا مدنی محبوب دے دین نو منن والا جتھے بیٹھا ہے تے ساڈے وانگو جنہی لبڑیا ہے حضور دے صدقے اونوں پاک فرما دے آمین اونوں معاف فرما دے اونوں صاف فرما دے امت مسلمہ نو حضور سرکار دے غلاماں والی او ترقی عطا فرما جڑی ساڈے بزرگ لوگ کر گئے نے آمین ساڈیاں بیبییاں نو شرم و حیا دا پیکر بنا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و علیہ وسلم